آنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم اپنے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائے. گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی بری عادتیں بھی چھڑایا الہی گناہوں سے مجھے کو بچایا Thank you. الہی مجھے نار دوزخ سے ڈر رہا ہے، ہو مجھے نام دعا پر کرم یا الہی مجھے تو ya hanna دل پہ فدا ہو بچا بچا یا والسلام على سید المرسلین. مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب, مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب, بنا دے لے تو مجھے نیک دے بنا یا رب, بنا دے لے تو مجھے Yeah. گناہگار ہوں میں لائی سے جنم ہو گناہگار ہوں میں لائی سے جنم ہو سلام سے با مجھو نہ سزا یا کرم سے بخش دے مجھو نہ سزا یا کرم سے بخش دے مجھو نہ سزا یا رب گناہ تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب میرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ تو

بچانا کنی مذہب لے دنیا الہی السلام علیکم یا رسول